ψήκα. Sabe Dios do xe nun ano onde estará o meu corpo, ou aquí ou noutro lado, ai la la. Una sepultura morto, ai la la la. Cabaleiros terrachame, cabaleiros terrachame, todos los mellores mozos, ai la la. Cabaleiros, cabaleiros, cabaleiros por la feie, cabaleiros, cabaleiros, ay la la, una santa y en un e, ay la la la. Cariño, habíasme vir buscaré, como el agua busca el río, ay la la. Baixamos otra vez a música de Aila. Para muy poder, bien. Ahí Champampín, deixámoslo, sí, que siga deixam, cantando de fondo. Deixámoslo así un poco. Que quede cantando de fondo. Y ahora vamos a conectar con Eladio Piñeiro, un grande do Viño Albariño, que ademais ah. O que le va adiante precisamente esa adega do seu propio nome, Eladio Piñeiro. Eladio Piñeiro. Vamos alá. Moi boas tardes, Eladio. Hola, boas tardes, Julio. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, porque hai tempo que tiñamos que falar contigo, porque que, bueno, sabemos dos teus éxitos e das grandes celebracións. Por certo, precisamente chamábamoste porque a próxima semana terás unha celebración extraordinaria aí na Costa da Morte, non? Pois sí, bueno, sempre un placer falar con vos. Forma parte de a evolución, formades parte da evolución desta nova etapa, uh-huh. Despois de que a vida me brindara esta posibilidade de ser embaixador de esta casta e da cultura ancestral de O Salnés, gracias a vender a miña marca anterior por un problema de salud a miña muller, uh-huh. E que, bueno, desde entón sempre de cando en vez conversamos, e para mí é un placer. Bueno, pues sí, o próximo martes temos unha armonía aí en Camariñas, nun sitio precioso, na praia, donde, bueno, pues degustaremos os produtos de quilómetro cero, eses produtos tan fantásticos da nosa terra, acompañados de os meus viños, con cada plato habrá un viño, unha elaboración específica. Bueno, unha cousa que ti comentabas é precisamente que, bueno, tiveche que vender a túa anterior empresa para poder agora para poder atender a esas cousas familiares que son tan importantes, pero que agora convertíchela nun outro éxito con esta nova etapa onde aparece a Flore do Carmo, que lle das o nome precisamente a túa dona, non? Sí. Sí. Bueno, xa que la túa culpa de que eu tuvera que vender Mar de Frades, bendita culpa. Vale. Gracias a ela. Pues puedo estar disfrutando, ou podemos estar disfrutando desta etapa. Bueno, non é fácil emprender de novo algo que, bueno, que un xa tiña en mente que quería facer na súa primeira etapa. Seguramente, se chego a facer daquela, non se hubiera entendido. O mercado evolucionou moitísimo, hoxe hai grandes profesionais na restauración, incluso nas tendas de viños que poden de unha maneira transmitir e defender o teu traballo e explicar estas elaboracións, e ademais hai un público bueno, pues, con moita inquietude, que hoxe, pues, o concepto, o carácter dos viños brancos, dos viños brancos teñen un público que saben disfrutar cando fai anos, pois en España era moi complexo porque primeiro non se elaboraba moi ben os viños brancos e segundo que tiñamos un concepto, unha mentalidade social donde, bueno, pues pensábamos que os blancos era viño segunda... para certos momentos que non podía ter a posibilidade de garda, que hoxe xa xente ten en mente a posibilidade de poder acompañalos con platos e cousas xa bastante potentes. Por eso digo que a primeira etapa, bueno, nunca me sentí orgulloso, porque sempre digo que un albariño non pode cheirar a maracuyá ou un mango ou papaya por ferver con lévedos foráneos, sí. Con lévedos comerciais, e que debemos, de alguna maneira, facer chegar ese albariño de aldea, ese albariño antigo, onde realmente a xente pode ver a caste e a zona de unha maneira, bueno, pois moi persoal, e que, bueno, por que non facer tributo a eses albariños que se elaboraban nas casas antigas, os nosos veciños, as nosas familias, que elaboraba ese albariño, como se elaboraba, como se fose un viño tinto, servía todo o tempo coa casca, coa piel, co ollejo, e, bueno, eran o que hoxe tan de moda están, que se chaman orange wine, sí. Bueno, máis ou menos eran esas orange wine, pero o que demos a conocer en aquel momento foi un, bueno, un albariño comercial, que hoxe sigue no mercado, tendo unha liña similar, pero insisto que se eu chego a facer isto na miña primeira etapa, posiblemente non hubiera sido entendido. Bueno, o caso é que ti deche unha volta a nova, precisamente, a elaboración dos viños, e de feito, hasta naquel primeiro momento, naquela primeira etapa, pois destacáchete precisamente cunha botella que tiña unha carabela no medio, pero que sí. Pero agora nas novas propostas túas tamén investigas e propón outra cousa, porque eso vimos, por exemplo, no Flora do Carme Reserva, que ten un tapón especial que non teñen os outros, non? Sí, bueno, o tapón de Flora de Carme xa non é tan novedoso porque agora hai outros viños en España que tamén o teñen, si fomos os primeiros. Por eso. Porque queríamos que a longevidade do noso viño se preservase, e entón o que tan bo para un viño tinto coa micro oxigenación a través de un corcho non era bo para un viño branco, e optamos por utilizar este tapón. Con respecto a nosa primeira etapa, pues, como se sabe, pues, fomos pioneros no sentido de haber sacado a primeira botella azul do mercado español para algo alimentario. Non había ninguna, nin de viño, nin de agua. Sí, sí. Daquela foi por chamar a atención, para que a xente nos situara en ese recuncho de España, na Galicia, e hoxe, pois, lóxicamente, esa botella azul tamén tiña outra novidade, que era que a tinta termocrómica que aparecía esa carabela, bueno, pois hoxe seguimos facendo, melloramos aquelo, porque agora hai un salto térmico moito máis preciso, sí. E a xente pode ter o viño, de todos é sabido que nos restaurantes nos poñen os viños blancos moi fríos, e que aínda por riba nos poñen unha cubitera. Sí. Muy ben, aceptamos as dúas cousas, moi frío e cubitera. Exactamente. Pero non, nos debemos non deixar o viño na cubitera. Ah, e decimos, moi ben, a cubitera deixámola aí. Que exista. A botella, como xa ven, a unha temperatura moi fría, o frío oculta defectos, pero oculta virtudes, vamos deixar a botella aquí, que se aqueza, que colla temperatura, e cando ese peixe en Flora de Carme, esa frase en Envidia Cochina que di, Envidia Cochina, pues eso, ese outro peixe que aparece en o Moguiño, Bueno, na ola. Na ola, eu queria che facer ese hincapé, que a ola, que tamén semella a anterior botella que te creache, pois que é precisamente unha novidade tamén para os... Que non é somente disfrutar do viño, sino tamén disfrutar da presencia, non? Exactamente. Sí. Bueno, con respecto ao que estamos falando do... Da ola. Da tinta termocrómica, pois eso, que a xente ten que saber que cando se empeza a desvanecer, cando xa non se a tinta termocrómica non ten a potencia inicial de cando lle trouxeron o viño á mesa e estaba de color vermello, bueno, pois o que debe facer en ese momento si é darlle un golpe de cubitera, claro. E entonces agora sí que temos a posibilidade de continuar. Que cando se ve realmente e cando se desvanece, pues ese é un margen, digamos, de temperatura óptima para poder disfrutar de o viño. Con respecto a la botella azul, pues bueno, qué decir, a miña muller Carmen, como todas, é moi persuasiva e utilizaba todas as estrategias ao seu alcance. É sabedor que as galegas teñen un feitizo especial á hora de rogar e pedirse alguna cousa e vende xes marrasades pola miña culpa, por que non sacas outra botella azul? Por que vamos a repetirnos? Que non sabe, o sabe, e non, pues, non pasa claro. Nada, que logo foi unha etapa, bueno, ao final, fíxenme caso, non? Sí, señor, e bueno, pois, pues, de todos modos, estou moi orgulloso de haberlo feito, de haberlle feito caso, porque, por que non facer un homenaxe ao noso comenzo, facer un tributo a cando comenzamos e sacamos aquela primeira botella azul do mercado español para algo alimentario, pero agora coa nosa nova filosofía biodinámica, que non leva ningún tratamento fitosanitario, que solo se trata con infusións de plantas donde a natureza marca as normas. Bueno, por que non facerse ese tributo a cando comenzamos, pero que a xente poida disfrutar deste albariño antigo, deste albariño crudo que elaboramos agora, non? Pois... E, bueno, de feito, a porta de entrada de acceso aos nosos viños, e é moi singular, porque tendo gusanos de crianza en botella, e xa destaca matices moi interesantes de Ochán, toques moi, moi salinos desas brumas da ría, que o retén este chan de granito, de grabado, non, de cabre. E, bueno, pois, efectivamente, temos esa outra botella azul, pero non ten nada que ver con esa primeira etapa, digamos. Pois... Por eso se di que o viño debe ser tomar fresquiño, non conxelado, senón fresquiño, e despois bebelo a modiño. Claro que sí, disfrutalo. Bueno, pois na parte de que me toca el adio darche os meus parabéns, pero tamén felicitar a túa dona que, bueno, conseguiu que ti fixeras bueno, que lle des un novo impulso a esa forma de coñecer e de disfrutar do albariño, que precisamente por eso, porque eres un pouco rebelde, ti consigues que o noso viño tiña ese sabor gastronómico que precisaba tamén. Sí, unha das características máis importantes é que os albariños que se elaboraban para autoconsumo nas casas particulares sempre foi moi gastronómico. Comenzábamos unha celebración comendo marisco ou peixe con un albariño e acabábamos coa ternera que se mataba na casa con albariño. Sí, sí, sí. Entón, acordes, porque tampouco tiñamos grandes viños tintos. Pero bueno... Pero o que sí está claro que o albariño ten unha estrutura, unha complexidade, un carácter, un corpo suficientemente para ser acompañado por platos guisos, platos xa bastante contundentes, en vez de, bueno, sesiños brancos, anoréxicos, moi perfumados, que non teñen corpo, que se van pronto... non teñen ese peso en boca, non son largos, pero un albariño a antigua usanza, por suposto, que ten todas esas características. Pois, bueno, eu, como deite estes minutos, seguro que para os nosos ointes vai a ser un placer volver a meterse aí na vosa páxina eladiopiñeiro.com, que aí aparece todos os a tenda onde poden poñerse en contacto contigo. Pero que o que quero destacar de ti é que bueno, que desmarcaste do habitual, eses viños, eses sublimes, como ti dices, procedentes dunha viticultura biodinámica que aposta por un traballo sin pesticidas, ademais, respetando o medio ambiente, non? Facendo que todo eso pois poida ser sostible e que aporta pois moitísimo bon facer das persoas que están ao teu carón. Sí, bueno, a página web está en construcción, estou facendo un novo sitio web porque quero interactuar. Vexo como a xente moi entusiasta nas catas que fago por España adiante, nas visitas guiadas con cata na adega, os viñedos, e entón quero que esa web sea moi interactiva, pero ahora mismo solo está en funcionamiento a posibilidad de comprar nosos viños por ter inicialmente unha información. Pero aí habrá moitas cousas, entre elas un storytelling donde bueno, se conta por que me dedico ao mundo do viño, a influencia que tuvo miña avoa, en que me haya dedicado desde moi novo a ese mundillo. E con respecto a tratar de ahora, bueno, pues sí que me siento, estoume de algún modo redimindo da miña primeira etapa, e sí que me sinto moi orgulloso de ser, pois, ese embaixador deses albariños de aldea, desas elaboracións ancestrais, donde realmente non teñe nada que ver co erro que cometemos nos inicios de aldeo, e que parte desa mensaxe quedou aí no mercado, se siguen elaborando viños que quizáis non teñen moito que ver coa nosa cultura e cos albariños antigos. Non estou criticando nada que eu non haya feito, porque eu fixen o mesmo na miña primeira etapa. Claro. Pero lógicamente, vendo a doenza de a miña muller e vendo a herdanza negativa que lle podemos deixar as novas xeracións, tuve en claro que na nova etapa tiña que ser unha simbiosis coa natureza. Antigamente non tiñan ningún produto de síntesis química, por que hoxe ter que utilizalos? Aborrece poder paquete de calquer sulfato e leer as contraindicacións que ten. Claro. É unha cousa terrible. Entón, por que se ademais é moi sincero, eu trato na viña de imitar un bosque. Por moito con esta latitude, por humidade, inclemencias meteorolóxicas, sea complexo, por que non facelo? Como imitamos un bosque? Pois un bosque, se ti non interves en él, pasarán séculos e ali estará impertérrito. Por que? Porque a propia natureza se encarga ese equilibrio. Pois nós tratamos de imitar eso, non intervimos en nada, deixamos un manto ese tal importante, donde viven moitos pequenos animais que coas súas deposicións xeneran humos, poñemos en competencia, ademais, ese manto vegetal coas raíces de a cepa, claro. Porque a cepa ten dous tipos de raíces, unha superficial que non lle dá personalidade ao viño, e unha profunda, entonces poñémosla en competencia para que busque o alimento a raíz profunda e lle dé moito carácter ao viño. Bueno, o que tratamos, en definitiva, é respetar os biorritmos de o chan e de a planta. Por exemplo, si nós non utilizamos ningún pesticida, a natureza é moi sabia, e a fauna e a flora que veñen a nosas parcelas é increíble. E elas mismas se encargan de facer o traballo por nós. Por exemplo, as arañas, matan ou combaten a polilla de o racimo. Xa ves. Xa é unha, por poñer un exemplo, sí, é unha das cousas que nós non temos que tratar. Claro. É así un sinfín de cousas que conseguimos estando aliados con a natureza. ¿Qué? E despois, bueno, pois a influencia de todo, de todos bueno, os astros, planetas teñen unha influencia tremenda sobre os seres vivos, a que máis o noso satélite, a Lúa. Sí. E bueno, pois seguimos ese calendario biodinámico, por eso os nosos viños poñen na etiqueta que son embotellados en Liga Flor, porque claro, cando creemos que menos maltrato llevamos a dar o viño e que canto mellor se vai expresar o día que o vayas a beber. Claro, claro. A vendimia sería mentira decir que facemos así, pero o fe que tratamos de aproveitar o máximo de horas, facémolo en día fruto, coa lúa de creciente, o sea, menguante de creciente e coa marea baixa. Claro, bueno, claro, tratamos de facer cousas que realmente despois, cando abras unha botella de unos viños, él se exprese, podías falar con él e te diga moitas cousas que en realidade pois son absorbidas do seu entorno e do traballo. Ao final, él non intervide e deixar que se exprese el solo. Pois seguimos admirándote e seguimos desexándote moitísima sorte. Esa en Praia de Camariñas vades a disfrutar. Eu augúroche pois moitísimo éxito, posto que non sei se xa cho dixera en algunha ocasión, pero agora vou che repetir, nós somos talismán para as persoas con que entrevistamos e polo tanto esa sorte e ese éxito seguirá lo tendo. Moitas gracias, moitísimas gracias. Eladio. Non teño dúbida. Sí. Non teño dúbida, non do éxito. O éxito o teño, importame máis conseguir realmente emocionar a xente. Eu sempre digo, teño unha frase personal que di, que o éxito de un gran viño é a súa capacidade de emocionar. E tanto. Eso que me interesa. Pero non teño dúbida que falando con vos tendréis o talismán. Moi ben, moi ben. Por eso que o viño dicen que modera a felicidade. Axuda. Efectivamente. Sí, sí. Falando bien. Que antes comentabades solamente un segundo, comentabades o de Amodiño, ¿no? Sí. Amodiño é un dos meus viños e quero que a xente saiba que ese viño é un tributo, un homenaxe aos labregos de Osalnés que elaboraban ese viño nas súas casas particulares e que se elaboraba como un viño tinto. Esa elaboración viña é un homenaxe a eles e realmente lembra a ese albariño antigo. As lías de Tres Añadas, non? Eles eran os que vivían o viño, pero a modiño. sí. Bueno, pois... Bueno, as cousas boas sempre teñen que ser a modiño. Falache da modiño, pero tamén... Bueno, que saiban os ointes que tamén tes un experimento extraordinario que tamén vimos, que aquel de Flora do Carme Precium, que é unha crianza submarina, non? Sí, Precium é o mismo viño, é o mismo Flora de Carme. Unha parte queda facendo a crianza terrestre, digamos, na adega, e eu traballo ao fondo da Ría de Arousa, nunha batea de Mexillón, a 20 metros de profundidade. Estuvemos 5 anos facendo probas porque non queríamos vender ninguna parafernalia, o feito de que a botella claro, de fora salga con cunchas pegadas, cunchas de ostra, cunchas de cría de ameixa e tal, pues tampouco queríamos que ese efecto placebo que podía dar ver a botella desde fora, sino que realmente o viño tiña que ter unha diferencia. E unha vez máis, a natureza, o sea, a influencia de a lúa nas mareas. Pois xenera un escorrientes marinas que realmente é increíble como o viño, o mismo viño, de feito tamén unha das modalidades que se vende en un estuche que se chama Dupla Maraterra, e onde ti podes probar o mismo viño embotellado o mismo día, un criado no mar e outro na adega, para que realmente comprobes se mereceu a pena meterlo no fondo da ría, onde a eses 20 metros hai unha certa ingravidez e ese péndulo, esa xaula que temos aí pendurada na batea, está en constante movimento que lle dá unha cremosidade e unhas características increíbles. Claro. Que cando sale de a ría, realmente non hai unha diferencia moi, moi grande. Porque o viño é molecular. E ese viño que estuvo en constante movimento, cando volve a estar estático en terra, é increíble os matices que despega. friega, ten aí como ervas medicinais de, do campo, un toque como algas, que se lembra algas, é unha cousa tremenda, é máis pálido que o que se cría en terra. Bueno, ten unhas diferencias que realmente mereceu a pena ese, ese traballo, e por eso acabamos comercializando. E tamén temos un espumoso, sí, cabaliño con espadeiro, por método ancestral, bueno, diferentes elaboracións que queremos de algún modo realzar o que se pode facer con estas castres e con todo o caso tras que as generacións anteriores nos, nos foron enseñando o camiño, digamos. Bueno, pois, aparte de felicitarte a ti, felicito tamén ao equipazo que debes ter o guía o Carón, posto que estas investigacións e ese traballo, pois, compre ter o Carón, sí, xente tan valiosa que bueno, pois, aí teiso o éxito. Ademais, xa sabe escoller ela, el adiós sabe escoller a xente. Claro que sí. Sí. Bueno, neste caso, lóxicamente, necesita xente con moito amor ao viño, non? Pero eu creo que na, penso que en algún momento temos temos falado que de algún modo buscando a longevidade de os albariños, pois fun a elaborar a Alsacia e o Burgenland austríaco, e a min toléame os viños, porque a xente di, "No, é co albariño se parece o viño de Alsacia, a Riesling", sí. Eu non estou de acordo, eu penso que se parece moi moito máis a unha Chardonnay ben elaborada de certas zonas. A Chardonnay pode ser moi vulgar, pero pode ser moi sutil e pode ter unhas características tremendas se si é de zonas moi frías, como é o caso de Chablis, de Saint-Cerré, e no norte de Borgoña, Côte de Bon, Contrachet, bueno, zonas na Chol, zonas donde eu bueno, é a fonte donde eu bebo, sí, e que realmente, de feito, a etiqueta de Envidia Cochina, que cada ano cambia contando a nosa historia, este ano é precisamente Carmen en Meixeu, cando no Mosela, cando en esas recorridos por toda Europa que facemos e que facíamos. Bueno, pois realmente busco a xente e naquela altura, en un deses viaxes, quero dicir, encontrei a un rapaz tan apaixonado na Borgoña que o trouxen para Galicia. Carai. E, bueno, é a persoa que colaborador, está o Carón de los viñedos, e que na adega, pois todo aquilo que hubo decidindo o executa e o fai dunha maravilla, dunha maravilla fantástica, porque necesitas eso, necesitas xente que cesa todo paixón, que amor este polo mundo, amor polo seu traballo, encanta. Claro que sí, claro que sí. Corre. Bueno, coita, xa, faláxeme de viño de altura e tal, descubrín hai pouco un Gewürztraminer que tamén se fai aí, por esa zona que me comentaste, por lo menos por Alsacia, me parece. Bueno, os de Huesca están intentando poñelo en marcha aquí tamén. Sí, nos montanos xa fai anos que se vinifica con esta variedade, hai algunha adega que ten unha bastantes hectáreas. De feito, hai unha adega, adega que está máis alta na península, está en Cuenca, e me pediron consello desde o principio, cando foron plantando as viñas, e escollín o clon, o patrón. Eu é unha caste que a min personalmente non me gusta moito porque é moi perfumada. Sí. E a min os viños blancos que se fan cansinos non me acaban de gustar. A min gustan blancos con alma de tinto, ¿no? É unha caste moi interesante. Sí, sí, pero para colonia, vou digo, para perfume xa sirve a colonia, non fai falta ter o viño concretamente, claro que sí. Bueno, é unha caste que quizá mellor ten que ser, como digo, así en zonas, como falábamos antes, en zonas frías, en zonas, sí, altas, donde, bueno, donde a caste pode, si ti vas a rendementos baixos e buscas que se exprese moito o que o chan a zona, pois pode tal, pero en principio é unha caste eso, moi aromática, moi perfumada. Aromática. Sí, moi aromática, sí, sí, esa, sí. Esa é a palabra. Bueno, pois, no, eu comentaba xo a nivel particular porque, bueno, descubrín así por casualidade nunhas catas que te fixaron aquí, e entón eu di, gústame apreciar e comprobar que bueno, pois, que bueno, hay... grazas a vosoutros que me dades información eu vou aprendendo, non? E eu coido que nos oyentes tamén. Hay de Jabunistramine, pero claro, temos que ir a chans claro. De moita pizarra, solos moi cásticos, bueno, sitios moi complexos para que esta variedad non teña esa potencia e diga máis cousas, teña matices, digamos. Traballar máis sobre eso, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Pero é moi interesante. O máis interesante foi o que nos dixetes tú hoxe, que aprendemos sí. Algo máis contigo. De verdade que foi un prazer e unha honra volverte a ter aquí nos nosos micros e que, bueno, pues, desexarcho mellor, que seguiremos en contacto e seguiremos as túas investigacións e os teus grandes éxitos que estás tendo. E ese traballiño que está a facer, pois, que vai... Un placer, sempre falar con vos e... Sabe, a vosa casa. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ese traballiño que estás a facer, que vaya modiño. Siempre, siempre. As cousas boas siempre se teñen que facer a modiño. Hay un dito muy antigo que di que a velocidade limita o espacio, a lentitude o multiplica. Muy bien. Exactamente, sí, muy bien, no, sí, señor. Pues muchas gracias, Eladio. Una aperta grande, fuerte, muy una aperta fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Andrés está sentado na porta mirando pro seus rumeiros como lle baixan a costa. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Baixala e a costa de Teixedelo, yo subila e o baixala, perdín a cinta do pelo. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador. Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. D'aquesta manera la tindràs sempre actualitzada. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més. I ara amb la millor qualitat de so. Ràdio Cornellà, sempre al teu costat. De dilluns a divendres, de 2 a 5 de la tarda, Era Vinil. Els millors èxits musicals de sempre a Ràdio Cornellà. Era Vinil. Cornellà celebra la Festa Major del Corpus, del 8 al 11 de juny. Més de 170 activitats culturals, musicals, espectacles infantils, concerts, esports, humor i tradicions per a grans i petits. Enguany les festes comptaran amb autobusos especials amb parada a demanda durant la nit per facilitar la mobilitat dels ciutadans. A més, com sempre, els punts liles vetllaran perquè siguin unes festes igualitàries i lliures de masclismes i LGTB-fòbia. Consulta tota la programació a cornellà.cat. Ayuntamiento de Cornellá. Si te llaman por teléfono o a la puerta, si te paran por la calle, siempre que te pregunten qué emisora escuchas, tú lo tienes claro. Tu respuesta es Radio Cornellá, por supuesto. Radio Cornellá, siempre a tu lado. Flashy Ice Cream y Elaine, dins del club. Miro enrere y todo ha cambiado. pastilles dintre del club. Que si parlo només són fals, per la mentida ni una veritat. No volia, no sé què he fet. Deixa'm les ulleres perquè vaig molt sec. I et prometo, us guardaré tots els secrets. I és que aquí hem nascut per guanyar. Estem vivint lo que vam somiar. És que aquí hem nascut per guanyar. Estem vivint lo que vam somiar. És que aquí hem nascut per guanyar. Estem vivint lo que vam somiar. És que aquí hem nascut per guanyar. Estem vivint lo que vam somiar. El cas se'm fa petit o gran segons la teva distància. Addicte a la teva substància. Tota la nit ballant. El cor se'm fa petit o gran segons la teva distància. Addicte a la teva substància. Sort que t'he trobat. Porto ulleres dins el club. Nena, nena, no sé si és de veritat. Sort que t'he trobat. Porto ulleres dins el club. Nena, nena, no sé si és de veritat. 4.5 Radio Cornellà. Dallemos una pancada, dalle con la bandera y tanque a izquierda, no val nada. Ay la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la. Esta sí que boaba y esta sí que se va y boa portada tu anay. Ay la la la la, ay la.